I hear the sound of distant drums far away, far away, and if they call. Share all the time we can before it's too late. Love me now, for now is all the time there may be. If you love me, Mary, Mary, marry me. I Distant Drums uit 1966. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van De Late Avondshow. Tot middernacht zijn we bij jou met relaxe muziek en mooie gesprekken uit de regio van Zuid-Holland. En vanavond in De Late Avondshow een boeiend programma. En we praten over een brede blik. Een brede blik dat zich inzet voor jongeren met onzichtbare beperkingen in Rotterdam. Daarnaast deelt Martijn Vroom zijn eigen politieke ervaringen en kijkt hij vooruit naar zijn eerste sleuteloverdracht tijdens het carnaval in Leidschendam-Voorburg. Daar is hij ook de burgemeester van. En ook hebben we theatermaker Anne Rats, die je meeneemt in haar persoonlijke monoloog Nachtdier over het vrouw zijn, acteren en angst. Dat alles tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je luistert. En blijf lekker bij ons tot middernacht. Voor het slapen gaan. De relaxe muziek. En dit is Thomas Dolby. I Scare Myself. Tot middernacht. De Late Avond. Met Norbert Ketting. I scare myself, and I don't together. And I'm so, so, so much calmer. I feel better. uit duizenden te herkennen. Paolo Conti met Gli Impermeabili. Zometeen een brede blik streeft naar een toegankelijkere samenleving voor jongeren met onzichtbare beperkingen. Britt Streefkerk, manager communicatie van Een Brede Blik, praat straks met Herman de Bruijn. Maar eerst de Manic Street Pictures. Take the climber out of the mountain. Mijn gast in de studio is Britt Streefkerk. En Britt, welkom. Dankjewel. Je zegt zelf dat je het creatieve brein bent achter de lens. En dan denk ik dat het met fotografie te maken heeft. Ja, klopt. Ik ben hobbyfotograaf. Dus ik schiet mooie portretten van mensen en ook van hun huisdieren. Mm-hmm. En ja, ook van kinderen. En dat vind ik eigenlijk heel leuk om te doen. Ja, maar dat is niet je vak. Dat is niet mijn vak. Je zegt het bewust hobbyfotograaf. Dus. Ja, en dat wil ik ook blijven. Zo blijft het leuk, zou ik maar zeggen. Nee, ik ben student nog. Ik studeer evenementenmanagement. En daarvoor heb ik ook een brede blik opgestart. En daarnaast werk ik bij een welzijnsorganisatie als communicatieadviseur. Dus ik ben wel van de communicatie. Foto's, teksten, noem maar op. Dus teksten schrijven en de taal. En die bent ook heel taalvaardig dus. Dat zou je kunnen stellen. Ja. En je schrijft dus graag. Nou, dat heb je voor je werk nodig. Of schrijf je ook nog bijvoorbeeld gedichten of zo? Doe ik ook. Naast je werk weet ik vaak veel vrije tijd. En een gedichtje is zo geschreven. Een foto is zo gemaakt. Ik ken mensen die op een gedicht voor Sinterklaas bijvoorbeeld heel lang moeten studeren, hoor. Ik ben binnen een kwartier klaar. Ja? Ja, ik ben binnen een kwartier. Zit wel in je dan? Ja. Waar komt dat vandaan? Kan je dat terughalen? Of zeg je, ik was altijd al met taal bezig? Ja, altijd wel. Een liefde gehad voor de Nederlandse taal. Mm-hmm. Misschien ook juist doordat er steeds meer Engelse taal aan bod komt. Ik denk dat haast zonde vindt, want in Nederlands heb je heel veel gezegdes en spreekwoorden waar je heel leuk mee kan spelen. En zo ben ik een beetje als kind zijnde al begonnen met schrijven. Zat ik bij de schoolkrant, begonnen. Ja. En nu communicatieadviseur, dus nu doet heel veel met taal en dat soort dingen. En dan had je het even een tussenzin over een brede blik. Ja, dat klopt. Is ook nog iets waar je mee bezighoudt. Ja, dat is eigenlijk iets waar ik vanuit mijn studie mee ben begonnen. Maar ik heb sinds 12 jaar chronische ziekte, een diagnose chronische ziekte. Mm-hmm. Chronisch vermoeidheidssyndroom wordt het ook wel genoemd, ME eigenlijk. En vanuit de kansongelijkheid die ik af en toe heb ervaren in mijn vrije tijd, omdat je niet jong kan zijn als alle jongeren. Mm-hmm. Ben ik een brede blik samen met een andere studiegenoot die hetzelfde ervaart, omdat zij ADHD heeft, ben ik opgestart. En dat zie je niet aan mensen? Nee. Dus mensen zijn in het begin niet zo begripvol misschien, als het over die dingen gaat. Ja, mensen die zien mij en die denken, ze is energiek, ze brengt wat gezelligheid met zich mee, ze kan makkelijk praten, ze schrijft hele lappe tekst, het zal altijd goed met haar gaan. Maar op het moment dat het niet goed met mij gaat, dan zie je me ook niet. Nee. En dat geldt voor veel mensen binnen deze doelgroep. En daar is een brede blik voor om die mensen een stem te geven? Zeker, ja. Een stem, een geluid. En we lanceren ook met regelmaat onze doorlopende foto- en videocampagne. Okay. Dus ook een beeld eigenlijk. Dus ook een beeld weer terug. Op de sociale media ben je ook zichtbaar? Ja, op sociale media. Vanuit een brede blik. Ja, op de Instagram inderdaad. En we lanceren ook postercampagnes. Dus die verspreiden we dan door Rotterdam en omgeving. Ja. Dan komt die fotografie toch weer terug bij een brede blik. Zeker, dus eigenlijk toch wel een hobby een beetje gebleven, ja. Ja, maar je gaat er geen beroep van maken, begrijp ik, als je het zo zegt tenminste. Maar je bent voor je hobby bezig, maar het heeft ook weer met die mensen met een handicap te maken. Klopt, dus, ja. Heb je foto's ergens op de sociale media staan? Ik heb op, dat is dan weer een andere pagina, Captured by Brits Photography. Waar kunnen mensen het makkelijkste zoeken? Op eigenlijk CapturedByBrit.com. Dus mijn website. Eigenlijk als ze op Google invoeren CapturedByBrit, dan vinden ze Al heel makkelijk. Als je naam invoert, kom je misschien ook al een heel eind. Met Brits Streefkerk kom je ook al een heel eind. Precies. Ja. Dan moeten mensen daarmee eens even kijken als ze er iets meer over willen weten. En als je het over die brede blik kan hebben, dan ben je ook in om daar van alles over te vertellen, omdat je het er zelf ook mee te maken hebt. Absoluut. Ja, wij doen ook regelmatig workshops. En ik ben inderdaad ook wel regelmatig als spreker op events aanwezig. Ja. Dan komen we Brits Streefkerk vast nog wel een keer tegen, waar dan ook in Nederland. Dankjewel voor het gesprek, Brit. En heel veel succes met alles wat je doet. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Deze band is er zo eentje die het geluk heeft met een nummer in een commercial terecht te komen. Het nummer Around the Band werd gebruikt voor een reclame van een welbekend merk MP3-speler en betekende een kleinschalige doorbraak. Nu een behoorlijke tijd later komt het nummer ook als single uit in Nederland. Dat was de Asteroid Galaxy Tour met Around the Band. Daarvoor hoorde je Christophe met Alleen. En zometeen gaan we luisteren naar een column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En het heeft ook wel wat met carnaval te maken. Maar dat zometeen. Eerst De Wolf met Let's Stay Together. Speciaal voor jou hier in de late avond. When you came home late last night, let's stay together playing quietly. A candlelit suspicious smile saying I did it all for me. There was beauty and love, there was soul, there was song. Tell me what has become of us lately. In the darkness between the stars. It's been a long time now. How did I forget the keywords to unlock your heart? There was beauty and love. There was soul. There was song. Tell me what has become of us, baby. Tell me what's going on. And when did it go wrong? Is it within your power? Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja mensen, Martijn Vroom hier, burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Het gaat over de carnaval. U heeft vaak wel al eerder gelezen, heb ik erover geschreven. In 2001 werd ik politiek actief in Zuid-Holland. Namelijk in Schiedam, daar werd ik toen fractieassistent. In 2002 werd ik daar raadslid, een tijdje geweest. Daarna werd ik weer ergens anders wethouder en nog weer wethouder en toen burgemeester. Maar op al die plekken had ik helemaal geen rol of betrokkenheid bij het plaatselijke carnaval. Leidschendam-Voorburg, u weet het, is dat echt wel anders. Vorig jaar heb ik nog de sleuteloverdracht nog gemist vanwege een dubbele boeking. Maar dit jaar heb ik dat anders gedaan. Kijk, ik heb vorig jaar de carnavalsmis in Stompwijk bijgewoond. Heel interessant en mooi. En de kindercarnaval in Leidschendam ben ik vorig jaar geweest. Ook heel leuk. En toen heb ik gelijk gezegd, de goede zaterdag volgend jaar die roosteren we vrij. Want ik wil bij de sleuteloverdracht zijn van 2025. Dus dat gaat lukken. Het wordt voor mijn eerste keer. Net zoals het voor het eerst was dat ik met de opper, de prins en de page van de Gaanders van Stompwijk koffie heb gedronken. Hele gezellige ontmoeting, heel bijzonder.

that you're better off without Sir Raymond, not me. Cause we were good for you, still you say you don't know who you should be. Where did we go wrong? Was it so? En je luistert nog steeds naar de Late Avondshow, maandag 17 februari. Tot middernacht, relaxe muziek en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Zojuist hoorde je Joost Zwegers, beter bekend als Novastar. In 1999 tekende hij bij een grote platenmaatschappij en zijn carrière ging in een stroomversnelling. Het jaar 2000 was het jaar van Novastar met een debuutalbum dat meteen op nummer 1 binnenkwam in België en goud werd. We luisterden zojuist naar zijn single van het album en dat is ook getiteld Wrong. En daarvoor hoorde je Rob de Nijs met Zet een kaars voor je raam vannacht. En daar zou ik wel oppassen voor de gordijnen die een beetje openlaten vanwege brandgevaar. Nu Supertramp, Give a Little Bit. En daarna duiken we in de wereld van theater met Anne Rats, theatermaker en artistiek leider. Ze neemt je mee op een meeslepende reis met haar monoloog Nachtdier over vrouw zijn, acteren en angst. Dit is de late avond van Norbert Ketting. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show. We'll be right back. praten met Anna Rats. Die spreidt haar vleugels uit in Nachtdier. Anna, welkom. Dankjewel. Ja, kan je al een beetje vliegen? Ik kan heel goed vliegen ondertussen. Het was een proces van vallen en opstaan, maar ik blijf nu aardig in de lucht hangen. Ja. Ja. Dan zie ik een folder van je liggen. Daar staat een gezicht op. Waarschijnlijk is het jouw gezicht. Zeker. Ja, het is nogal bloederig. Het is nogal bloederig, Wordt de voorstelling ook zo bloederig? Nee, de voorstelling wordt niet zo bloederig en gewelddadig. De foto is gemaakt voordat we echt heel diep de repetities indoken. Maar wat het wel laat zien, en dat vind ik heel kloppend aan de foto, is dat het een vrouw is die ergens mee gevochten heeft, mee geworsteld heeft en daar nu heel stoer de camera in kijkt en zegt, wie doet me wat? En dat past. Komt dat ook naar voren in de voorstelling? Want we hebben het over een voorstelling, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nachtdier is een one-woman show. Gespeeld en geschreven door mij. Met ook tekstbijdragen van Elfie Tromp. Elfie is mijn regisseur. Mm-hmm. Zij is nog één dag stadsdichter van Rotterdam. Maar een hele te gekke theatermaker en schrijver. We hebben het samen gemaakt. Zij regisseert mij. En ja, ik heb heel veel zin om het te gaan spelen. Het is een... Het is een kaleidoscopische voorstelling. Het is een voorstelling over een vrouw die zich heeft teruggetrokken eigenlijk uit de maatschappij. In haar eigen Batcave. He, je ziet mij op de flyer, je ziet me ondersteboven hangen. Je zou kunnen denken aan een vleermuis. Ja, ja. Nou, zo'n plek heeft ze zichzelf toegeëigend. En ze zit daar. We gaan het in de sodafabriek spelen, wat ook echt een perfecte plek is ervoor. Ja, waarom is je plek zo perfect? Omdat het... Het is onaf. Dat is ook precies het concept van de sodafabriek. Het mag nooit perfect af zijn. Mm-hmm. Dus we spelen daar in de playground. Dat is een beetje een grungy underground theaterzaaltje. Kunnen maar 50 mensen in. En ja, dat is perfect. Dat is mijn Batcave. En daar bereid ik me voor eigenlijk op alles overhoop schoppen. Alles overhoop schoppen. Dat klinkt heel ruzieachtig nogal. Nou, ruzie zou ik het niet willen noemen, maar het is je ontworstelen. Dat is waar de voorstelling over gaat. Je ontworstelen aan wat niet meer voor je werkt, wat niet meer het jouwe is. Als je alles weggooit wat eigenlijk niet meer helemaal voor je werkt, of als je dat gaat veranderen. Je hoeft niet alles meteen weg te gooien, maar veranderen. Ja. Hele kleine dingetjes. Als je dat doet, dan word je een blijer mens van. Zoals bijvoorbeeld? Zoals bijvoorbeeld, ik ben gestopt met hakken dragen. Dat voelt misschien als een plat ding. Maar een van de dingen in de voorstelling die ik heel mooi vind, dat gaat vooral over je ontworstelen aan een bepaald soort vrouwbeeld. Mm-hmm. Hè, wat voor mij als actrice echt een thema is. Maar een zin uit die voorstelling is, stop met behagen. Doe je hakken uit. Dat was voor mij bijvoorbeeld een van de bevrijdende dingen die het me al heeft opgeleverd. Het werpt voor mij wel licht op Nachtdier. Nou, fijn. Om het zomaar te zeggen. Ja. Want het Nachtdier, je zou denken, het speelt allemaal in donker, maar er is gewoon ook verlichting. En er zijn ook stoelen, ondanks dat je zegt er is... Er zijn stoelen. Nou, kijk, het is de sodafabriek. Hè? Dus het is een spannend pand. Ja. De voorstelling speelt in februari en maart. Dus we hebben heaters staan. Maar ik zou het publiek absoluut aanraden, neem voor de zekerheid een extra trui of jas mee. Het kan nog een beetje koud zijn, maar we zorgen dat het zo comfortabel mogelijk is. De Stokerij in Schiedam presenteert het Nachtdier. Mensen die meer informatie willen of misschien wel kaarten willen bestellen, via de website misschien? Ja, dan kunnen ze naar www.destokerijschiedam.nl gaan. 7, 8 en 9 februari zijn try-outs. Ja. Dan zie je mij... de voorstelling helemaal afmaken in de ruimte. En op 14 februari is de première. In de sodafabriek. In de sodafabriek. In en op 8 maart spelen we in het kader van Internationale Vrouwendag... een special in het Wennekerpand. Dus dan staan we voor één keertje in een theaterzaal. Ja, want het heeft alles met vrouwen te maken. Dus ook met de Vrouwendag op 8 maart. Absoluut. Ja, ik ben een vrouw van deze tijd. Dus de voorstelling zal ook gaan over... vrouw zijn in deze tijd en je ontworstelen aan vrouwbeelden die niet meer werken voor je. Er komt nog veel meer tevoorschijn dan je nu in dat korte tijdsbestek kon vertellen. Absoluut. Als je zelf naar de voorstelling gaat, kom je dat allemaal tegen. Ik raad het de mensen van harte aan. Nachtdier in de Stokerij, ik zei het al, Anna Rats, zij gaat spelen daar. En als u daar naartoe wilt, kijk even op de website, dan kom je het allemaal tegen. Dank voor het gesprek. Heel veel succes in de toneelwereld. Toi, toi, toi. Ja, precies. Hoort er ook bij, hè? Heel goed. Dankjewel. make me over. Now that you know how I adore you, don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you, don't make me over. En met Dionne Warwick met Don't Make Me Over uit 1967 komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 17 februari. Morgen zijn we er weer, dinsdagavond, vaste prik, Bert de Wolf van 11 tot middernacht ook weer de prettige muziek en de interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk ook eens op www.lateavond.nl en daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren en zie je ook wie het team is achter de late avondshow. Altijd interessant om te weten. Kijk ook eens op de Facebook. Like ons en deel ons. Dan wordt de familie van de late avond alleen maar groter en groter. Dat vinden we fijn. Ik ga je danken voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Wel tussen voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En een goede wacht. Blijf wakker. Houd kopje erbij. Wees voorzichtig. En ik spreek je weer volgende week maandag. Tot dan. Mijn naam is Norbert Ketting. En dankjewel nogmaals voor het luisteren. Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting.